प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना, कोई बात बताओ आप, याद न हो क्या कह रहे। पाचा दिन पाचा गया क्यों नित वो पछता है क्या हुआ, चिड़िया सूख गई खेत। तो समय है, ये समय ये काल है, ये जमराज है। कालो दंड श्राद्ध देवो वैवस्वंत का, तो ये हरदम सबकी उम्र को खत्म कर रहा है। स्थावर हो जंगम हो जड़ हो चेतन हो, यावत मात्र सृष्टि जितनी है, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र पृथ्वी समुद्र सब, ये काल चिरैया चुग रही निष्दिन आयु खेत, उम्र रूपी खेत को ये चार सुख रही है। हरदम समय जा रहा है, इसमें सावधान होकर भगवान के चरणों के शरण लेकर उसका नाम ले, सो सत्संग करे स्वाध्याय करे तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर मुश्किल है। समय हरदम जा रहा है, अरे में गलती होती है, फिर समय में गलती नहीं होती है। अपनी धुन से समय जा रहा है, मात्र सृष्टि देखो तो अभाव में जा रही है। जैसे हम लोगों का बालकपन अभाव में चला गया, अब उसको बता नहीं सकते, ऐसे ये सब का सब समय है, सब की सब सृष्टि अनंत ब्रह्मांड में सब काल में जा रहे हैं, उनमें हमारा कोई नहीं है। एक संतों की ही वाणी में आया है कि शिवाय परमात्मा के अपना कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उन सबको मिलाकर देगा तो हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए केवल भगवान है, वो सब में है, सभी उसमें है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब जगह वो परमात्मा है और संपूर्ण सृष्टियां परमात्मा के अंतर्गत है, उस परमात्मा के अंश हम है। हमारा संबंध केवल परमात्मा के साथ है और किसी के साथ नहीं है। अगर संसारी चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, बल और विद्या योग्यता को अपना मान लो तो बड़ा भारी धोखा होगा। न बल हमारा है, न योग्यता हमारी है, न व्यक्ति हमारी है, न वस्तु हमारी है। अनंत ब्रह्मांड में चीजें उसमें कोई भी हमारी हमारे लिए नहीं है, एक परमात्मा हमारे है हमारे लिए। सबसे मन हटाकर एक भगवान में लगा ले। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लो लिए न पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन, चतुर वही है जो भगवान के वचन में लग जाए। ये एक पक्की बात समझनी चाहिए कि सिवाय भगवान के अनंत सृष्टियों में मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, और संघर्ष मिल जाए तो कुछ नहीं मिला है। भगवान का ही नाम लो, भगवान की चरित्र सुनो, भगवान का ही गुण सुनो, भगवान के लिए आकर चिंतन करो, उसी स्वरूप का ही चिंतन करो, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। ये जो शरीर है हमारा, ये हमारा नहीं है, वहम है कि शरीर मेरा है। तो जरा सोचो, क्या शरीर के ऊपर हमारा अधिकार चलता है? जैसा रखना चाहे वैसा शरीर रख सकते हैं? जितना दिन रखना चाहे उतना दिन रख सकते हैं? जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं? तुमको अपना मानना है बड़ी गलती है। अपना वो जो सब में है, सबसे परे है, सब में है, जिसका नाम है वो, ये संसार दिखता है, इसका नाम नहीं है। क्योंकि पहले नहीं था, फिर हुआ, फिर नहीं में जा रहा है। मंदिर कोई वहम है कि मैं जी रहा हूँ, बहुत मार्मिक बात है ये, बार बार सुनने पर भी ध्यान कम जाता है। जी नहीं रहा है, मर रहा है। जितनी भाई बहनों की उम्र आ गई है, उतनी उम्र हमारी खत्म हो गई, उतने हम मर गए। अब बाकी कितने दिन इसका पता नहीं है, और यहाँ आने का प्रयोजन भगवान की प्राप्ति के लिए है। सज्जनों, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, मनुष्यों के लिए कहा है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्या है? तुम भगवान को अपना कह सकते हो। ये एक ताकत मनुष्य में है, ये ना देवताओं में है, ना यक्ष राक्षसों में है, ना पशु पक्षियों में है, ना वृक्षों में है, ना नरक के जीवों में है, ना स्वर्ग के जीवों में है। अनंत सृष्टि नायक परमात्मा है, उसको अपना कह सकते हो, अपना मान सकते हो, और उसी के होकर रह सकते हो। और कोई अपना है नहीं, रहेगा नहीं, तो कुछ दे सकेगा नहीं, क्योंकि सबका सब नश्वर है, जा रहा है, खत्म हो रहा है। जो स्वयं ही खत्म हो रहा है, वो क्या निहाल करेगा? सबका आधार है वो परमात्मा है, वो सबका है। भगवान ने कहा है, अपिचेत सु दुराचारो, अपिचेत सी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतवा, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट है। वो भी भगवान को अपना कह सकता है। माता के बालक जितने होते हैं, वे सबके सब माँ को मेरी माँ कह सकते हैं। आचरण तरह तरह के है, कोई सबूत है, कोई कबूत है, कुछ भी है, परंतु माँ को माँ कहने का अधिकार सबको है। इससे भी बढ़कर के भगवान को अपना कहने का सबको अधिकार है। जननी जनक बंधु सूत्रधारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। जननी जनक बंधु सूत्रधारा, माँ है, पिता है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, और तन शरीर है, धन है, भवन घर है, और परिवार है, तन धन भवन सुहृद मित्र है, ये दस बताए। इन सब में जो ममता है, ये बांधने वाली है। सज्जनों, इनकी समता रखो, इनकी सेवा करो तो है लाभ, और इनमें अपनापन करो, साथ योग ये हमें निहाल करेंगे। पक्की बात है, सोच लो, ये निहाल नहीं कर सकते। सबके सब मृत्यु के काल में जा रहे हैं, क्या निहाल करेंगे? संसार की सेवा करके लाभ ले लो, संसार को लेकर लाभ नहीं दे सकते, सेवा कर सकते हैं। सेवा करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है और भगवान याद करने का सबको अधिकार है, सबको अपना कहने का अधिकार है। तो संतों ने ये कहा है कि तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने बड़े भारी आप एक मौके पर आए हुए हो जो भगवान को कह सकते हैं। तो जननी जनक बंधु सुध धारा, इनमें जो अपनापन है इसको गोस्वामी जी ने क्या धागा है, धागा माँ मेरी है, बाप मेरा है, भाई मेरा, स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, जो मेरा मेरा करते हैं, ये धागा है कच्चा। उनके हाँ में आप मिलाते रहोगे तो ठीक, थोड़ा सा आपके भजन स्मरण लगोगे तो ये सब नाराज हो जाएंगे। तो धागा बटोर लो, तोड़ो मत, मानो जो कुटुंब है उनकी सेवा करो, उनकी सेवा की चाह मत रखो। सेवा क्यों करे कि उम्र में हमने उनसे शरीर लिया है, सहायता ली है, विद्या ली है, योग्यता ली है, तो कर्जा है, इस वास्ते सेवा कर दो, ये कर्जा उतार दो। और नया लेने की इच्छा मत रखो, वो नया कर्जा और हो जाएगा। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। संतों की बातें मैंने सुनी है, पापी का कल्याण हो सकता है, कर्जदार का कल्याण नहीं होता। पापी ने जो पाप किया है वो छूट सकता है, बल्कि कर्जा जिसका किया है उसका ऋण है, वो छोड़े तो छूट दे, हमारी मर्जी छूटने की बात नहीं है। तो उनकी उपाय क्या, सेवा करो, सेवा ली है तो सेवा करो। जितने अपने अपने कहने वाले हैं उनसे जो सुख लिया है, आराम लिया है, आदर लिया है, आराम लिया है, वो हमारे पर है कर्जा। इस वास्ते अपनी शक्ति के अनुसार सबको सुख पहुंचाओ, और अगर डरते रहो और कर्जा लो मत, जो कर्ज चल जाएगा। कमजा करण कौल कर आयो, मूल खोई सिर ब्याज बढ़ायो। यहाँ कमजा करने के लिए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, तो जिन कर्मों से मनुष्य का शरीर मिला वो मूल तो खत्म हो रहा, मूल तो खर्च हो रहा है और ब्याज बढ़ रहा है कर्जे का, मूल मिस हो रहा है। चेत करो, जल्दी से जल्दी चेत करके हे नाथ, हे नाथ, पुकारो प्रभु को। आपके पढ़ाई की योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल केवल पुकारो, हे नाथ, हे प्रभु, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, और नाम जप करो, कीर्तन करो, और दुनिया की सेवा करो, तन से मन से धन से विद्या बुद्धि से सबकी सेवा करो। अपना कोई नहीं है, निश्चय पक्की बात समझो। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। सुख में सब प्रेम करेंगे, दुख आवे तो अलग हो जाएंगे। प्यारे से प्यारे मित्र हो, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, माँ हो, कोई हो, जब कष्ट आता है तो कहते भाई कष्ट तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा, बाहर हो जाओ तो हम ले सकते तेरा, परंतु ये दुख तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा। तो सज्जनों, भगवान की प्राप्ति के बिना जो दुख है वो अपने को भोगना पड़ेगा, और वो भगवान प्राप्ति करने से ही मिटेगा, वो करना ही पड़ेगा। तो फिर जल्दी करो, देरी को लगाओ, वो अवश्य कर्तव्य है, अवश्य। दूसरी बातों के किए बिना भी काम चलेगा, परंतु अपने को परमात्मा की प्राप्ति किए बिना अपना छुटकारा नहीं होगा। किसी जन्म में करो, कभी करो, कैसे ही करो, तो भी अभी जरूर कर दो। काल करे सो तो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी फिर करेगा कब। जो खास काम करने का है काल से आज कर, आज करना अब कर, अभी अभी। इस बार से सच ही नाथ ही नाथ चतुराई छोड़कर मूड बज राम संसार से आंख मीच करके केवल भगवान की तरफ देखो। शरीर संसार में साधो अपना कोई नहीं है, सेवा सोई कर दो, किसी से कोई आशा मत रखो। हम न्याय करें वे भी हमारे साथ न्याय करेंगे ये भी आज आशा नहीं है। आज अन्याय को ही न्याय मानते हैं, जैसे सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि से अपार तामसी बुद्धि हो गई है। दूसरे को दुख लेना हड़पत लेना यही आज करते भी हो गए, यही एक तरह सभ्यता हो गई, यही एक चतुराई हो गई है, यही एक बुद्धिमानी हो गई, एक होशियारी हो गई है। ऊंधा चलने गई उनसे न्याय की आशा मत रखो, अपने उनके साथ न्याय करो, सेवा करो। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों का स्वभाव है मंद करने पर भी भलाई करता अपने तरफ से, तो अपने तरफ सेवा करो, भगवान को याद करो। ये दो बात खास मनुष्य की है, अपने में जितनी हो सके सेवा करो, सुख पहुंचाओ और भगवान को याद करो। ये संसार का जो संबंध है ना, ये बंधन है। कारण गुरु से सदस्य उस निज योनियों में जन्म होने का कारण ये संघ है। लिखा है यावंता कुरुते जंतु संबंधान मन से प्रिया। मन को प्यारा लगे ऐसा जो संबंध जोड़ते हैं ना, स्त्री पुत्र है, पुत्र भाई बंधु है, कुटुंबी है, संत महात्मा है, अच्छा पुरुष है, उसे जो संबंध जोड़ते हैं, संबंध ये अपने हैं जोड़ते हैं। यावंतोष जितने संबंध जोड़ते हैं तावंतोष निकलते, ये शोक संग उतने ही हृदय में शोक रूपी किले अंकर नहीं किले। तो संबंध से कुछ लेने के लिए, कुछ आशा से, कुछ भला समझिए। संत महात्माओं से भी मतलब रखो कि सज्जन की बात सुन लिया, और व्यक्ति से मतलब नहीं है। बात शंका हो पूछ लिया, तत्पर से भगवान का लग जाओ बस। अपना मानना है ना, ये फंसना है। डूबने वाला प्राणी है उसको तैरने वाला निकाले को जाता है तो उसको डूब देता है वो। इस तरह से ये डूबते हुए इनको समझ लो तो आपको डूब देगा, अरे उसे फायदा कुछ नहीं होगा, परंतु उनके दिखता है कि हमारा फायदा हो जाएगा। एक एक समुद्र जोड़ के बीच से फायदा हो जाएगा। फायदा फायदा तो भाई त्याग से होगा, उनकी सेवा कर दो और भगवान को याद करो। दो ही बात है, संसार की तरफ से विमुख हो जाओ और भगवान के सम्मुख हो जाओ। और ये अभी हो सकते हैं, अभी अभी अभी इसी क्षण ही विचार कर लिया, अब भगवान भी लगेंगे वही। संसार आपको निरंतर छोड़ रहा है, रात में दिन में कभी ये संसार विश्राम नहीं लेता है। जैसे गंगा जी की धारा बह रही है, वो सुबह शाम रात में विश्राम नहीं लेती, वे थोड़ी देर ठहर लिया ऐसा नहीं है। इस तरह से ये समय सबका सब जा रहा है तेजी। संतोष वाणी में आता है घर घर लागो लायनो, घर घर दा पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। घर घर लागो लायनो, आग लगे जगह जी घर घर में दा पुकार, जल रहे हैं हाय थाय मचा रहे हैं। ऐसी आश्र में अपना घर रख ले होशियार, अपने को बचा ले, सेवा कर दे, उसको कोई समझ न जोड़े। चाहे ऐसे और बंदे हो, संत और महात्मा हो, कोई हो, संसार में संबंध जोड़ना बंधन है। उनकी बात मानना, उनके कहने का अनुसार का कल्याण है, और व्यक्तियों से संबंध जोड़ना है भाई बढ़िया बात नहीं है, भगवान से जोड़ो। तो संसार से संबंध टूट रहा है, और भगवान से संबंध निरंतर है, वो जुड़ रहा है नहीं है। वो है उस संबंध को तो पकड़ो और जो टूटता है उसको छोड़ो। दोनों बातें ऐसी है, संसार का संबंध निरंतर टूट रहा है, निरंतर वो संबंध जोड़ कर क्या करो, पश्चाताप करना पड़ेगा। आपके साथ संसार नहीं रह सकता, संसार के साथ आप नहीं रह सकते। भगवान के साथ आप रहते हैं, आपके साथ भगवान रहते हैं, दृष्टि अपनी भगवान की तरफ नहीं है, संसार की तरफ है। ये सुधार करना है। भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं। खुद कहते हैं ममई मानसो जीव लोग जीव भूतर सनातन, मेरा अंश है, हम अंश भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के हैं। ये अटल संबंध है और संसार का क्षणभू संबंध है। संसार की तो सेवा कर दो, सुख पहुंचा दो, आराम दे दो, हित कर दो, पैसा खर्च कर दो, खटकर परिश्रम करके सुख पहुंचा दो, ये मतलब है। इसे आशा रखता है वो दुख पाएगा, आशा ही परमम दुखम, भागवत में आया है, आशा ही परमम दुखम। संसार की आशा ये कल्याण करेगा, हमारे हित करेगा, ये आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। माता पिता भाई भुजाई भतीजे कुटुंबी, इसे आशा रखो, सेवा करो, अपने से हो जाए सेवा करो, सुख पहुंचाओ। मन में समझ लो कि वे भी चाहते, वे भी चाहते तो दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ठग, हम तो ले लेने से, वो कहते हम ले लेने से, दोनों को धोखा होगा। इस बार से संसार को तो देना ही चाहो, बस तन से मन से वचन से धन से सेवा कर दो जितनी हो सके, और भगवान को याद रखो, दो ही है, एक तरफ संसार एक तरफ परमात्मा है, तो परमात्मा को तो याद करो, अपना मानो, संसार अपना नहीं है, पर अपनापन किया है वो ऋण छोड़ाने के लिए, ऋण अदा करने के लिए सेवा कर दो, सुख पहुंचाओ, और जितना जितना सुख पहुंचा दे निहाल हो गया, इतना वहम है कि हमारे को निहाल करेंगे, बिल्कुल नहीं। गीता में सब है, उद्धरे आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादी, अपना उद्धार आप करे, अपना पतन आप न करे। अपना उद्धार करते वो अपना बंधु है और अपना नाश करता है वो अपना आप ही शत्रु है। तो संसार से आशा रखना है, आशा ही परमम दुखम, और इसी निराश है भाई, यहाँ कुछ मिलने का है नहीं। सेवा करो, सेवा इसे लिया है इस बात से देना, और लेने की आशा मत रखो। लेना है इतना पाप नहीं है जितना दोष आशा का है। भगत पर रोटी खा लो दे तो वो दोष नहीं है, पर ये धर्मपति भाई रोटी बनाकर देगी ही महंगी नहीं, आशा मत रखो। आशा ही परम दुख है, सेवा लेना उतना दुख नहीं है, सेवा करना सुख पहुंचाना ये बढ़िया चीज है, रहने की आशा न रखा। सेवा करना सुख पहुंचाना ये बढ़िया चीज है, रहने की आशा न रखा। इसे निराश, संसार से निराश होता है वो परमात्मा की आशा करता है, संसार से आशा करने वाला भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। ये भोग है, ये संग्रह है, भोग है, फंस जाओ, निर्वाह करो अपना और सेवा करो, तत्परता से काम धंधा करो, उत्साह से भगवान की सेवा समझ करके, सब काम भगवान का समझ कर करो, कुटुंब का समझ कर नहीं, भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुत्र भी नहीं, ये भगवान के स्त्री है पुत्र है माता पिता भाई भौजाई भतीजे सब परमात्मा के हैं, इनकी सेवा करो, कहने की जरूरत नहीं है, हृदय में विचार होगा अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, ये सेवा ले लेते हैं वो अपने, वो कृपा करते हैं हमारे पर, बहुत मेहरबानी करते हैं, सेवा ले ले और आजकल ये मौका बहुत बढ़िया है। आज बेटा कहना नहीं मानता, पोता कहना नहीं मानता, भाई कहना नहीं मानता, स्त्री कहना नहीं मानती, वो भी यूनियन बनाती है, करती है क्या क्या कुछ करते। इसे आशा रखो, दुख पाओगे, सेवा कर दो जहां तक बने से, खटकर परिश्रम कर दो, चीज वस्तु दे करके कर दो, आदर सत्कार करके कर दो, महिमा गा करके कर दो, तो इस संसार से उद्धार हो जाएगा। और इससे आशा रखो तो डूब जाओ। नौका होती है वो पानी में ही रहती है, पर नौका में पानी नहीं रहना चाहिए। नौका में पानी भर जाएगा तो आप वो क्या, वो खुद डूब जाएगी, आप वो क्या उद्धार करेगी। तो आप संसार में रहो, अपने में संसार को मत भरो। ये मेरे देश मेरा यथ है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये जो अपना है अपना मानते हैं, ये पानी भर रहा है, ये डूबने वाली चीज है। अपना है किस लिए, सेवा करने के लिए, मेरे माँ बाप, मेरे स्त्री पुत्र, मेरे भाई भुजाई है, वो सेवा करो। सेवा करने वालों को दुख नहीं पाना पड़ता, सेवा की गर्दना करने वालों को दुख पाना ही पड़ेगा, वो दुख से बच सकता नहीं। संसार की आशा वाला सुखी नहीं हो सकता, और आशा ना करे भगवान लग जाते, वो दुख कभी हुई नहीं सकता। संसार में भी आप सुख से जी सकते हो जब सेवा करोगे, और मौत हो जाएगी, जीना भी मौत से, मरना भी मौत से। अरे से सेवा की आशा रखो तो जीते भी कलह होगा, और मरने पर मन रह जाएगा इनमें, माया में रह जाए वासना, राशि कभी साफ बनना पड़ेगा। इस वास्ते इसकी सेवा कर दो। सुख साथी है, बड़े अच्छे अच्छे बालक बनते, मीठे मीठे लगते, ऐसे लगते हैं, पर ठगाई हो रही है सजनो, ठगाई हो रही है। सच्चे देशी भगवान, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, सच्चा विचार करने का अपने भगवान की तरफ चलना है भाई। कोई राजी हो चाहे नाराज हो, नाराज करना किसी को नहीं है, अपने जो जिम्मेवारी उसके अंदर सेवा करनी है, नाराज नहीं करना है, परंतु आशा नहीं करनी है। आशा तो भगवान से ही नहीं रखे तो और बढ़िया, परंतु आशा करने पर भी वो बंधन नहीं है। तो सेवा करनी है, हमें तो सुख पहुंचाना है, वो मालिक हो जाता है मालिक। भगवान श्री राम जी की सेवा में हनुमान जी लगे, तो हनुमान जी महाराज है वो भगवान शंकर का होता है, सागर शंकर। तो शंकर भगवान ने देखा कि राम जी की सेवा कैसे करें, तो वो बंदर बने, बंदर सेवा करने अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, अपने लिए मकान चाहिए नहीं, कपड़ा चाहिए नहीं, भोजन चाहिए नहीं, कोई चीज भी चाहिए, वृक्षों में पत्ते खा रहे, वृक्षों पर गिर गए अपने, और काम करने में राम काज करीबे को आतुर, कोई काम हो जाए तो जल्दी से जल्दी करे। समुद्र जाने के लिए जब विचार हुआ तो सबने अपना अपना बल बताया, मैं इतना जा सकता हूँ, इतना जा सकता हूँ, अंगद के जाऊं पा रहा हूँ, पार जा सकता हूँ, फिर दीवार आ सकूंगा, आ सकूंगा। हनुमान जी चुपचाप बैठे, हनुमान जी बोलते ही नहीं, जामवंत कर सुनो हनुमानाथ का चुप साध रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो चुप कैसे बैठे हो। पवन तने पवन पुत्र हो, और आप में बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निहाना, तुम बड़े समझदार हो, पवन पुत्र हो, पवन समझदार बल है। ऐसा कौन संसार में काम है जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। सुन लिया, सब सुनते हैं हनुमान जी, उनके जो प्रशंसा करने लगे वो सुन रहे, पर जब कहा कि राम काज अलग तब अवतारा, तुम्हारा अवतार केवल राम जी के काम करने के लिए हुआ है। सुनते हो भाई, उत्तर पर बताकारा सुनते ही प्रभु जी बोले, बड़े भाई अब को महाराज मैं क्या करूं, जहां गोविंद सिंह देवी है वो ही मेरे को शिक्षा दू, क्या करूं मैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है पर अभिमन है ही नहीं, क्या करूं बोलो। इधर लटपट गए, सब चौपट कर खत्म कर दो, ऐसा नहीं करना, केवल खबर लाना है और नहीं करना है। तो ये लंका सुन लिये, केवल खबर लानी है, सीता जी वहां है ये खबर पहुंचानी है, फिर भगवान बंदरों के साथ जाएंगे और वहां से राम सीता जी लाएंगे। इस वास्ते इतनी खबर करो। तो जैसे वो कहा ना कि बद्रंग शेर भगवान जाएंगे, रावण को मार करके सीता को लाएंगे, यही समाचार वो कह दिया सीता जी को है जी, वो छंद और है, वो छंद और है, ये बात वही कह दी। सीखा वो बोले, सीख बोले जाम उन्हें शिक्षा दो, ऐसा करो तुम जाओ खबर ले आओ। तो खबर ले क्या काम करूं, तो चुपचाप पहले विभीषण मिल गया लंकनी में, उसको कह दिया सब कुछ किया। सीता जी वहां गए तो ऊपर अशोक बन अशोक वृक्ष ऊपर बैठ गए, रावण आया देख सब विचार चुपचाप रहे, ये मामूली बात नहीं है। हनुमान जैसा बलवान और सीता की ताड़ना करे रावण और चुपचाप बैठे रहे, बोले कुछ नहीं। जब रावण चला गया सीता जी विलाप करने लगी, अशोक इनको अंगार का ये दे दे तो तारा अंगार आ जाए तो मैं शरीर त्याग दू, ऐसे दुखी थे सामने प्रकट हो गए। उस प्रकट होकर सीता को विश्वास नहीं हुआ, तो सत्य सत्य शपथ करुणा निदान के ये मतलब मार्मिक शब्द है, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान दराव को, जहां बन में बगीचा में सीता जी को माने का बेटी गौरी पूजन करो, कन्या है गौरी पूजन करती उसको अच्छा बन मिलता है, जाओ पूजन करो। वहां गौरी का पूजन गया तो गौरी ने ये कहा वो करुणा निधान सुजान तुम्हारी बात जान दे करुणा निधान, तो सीता जी ने वो करुणा निधान भगवान का ले लिया। तो कभी कुछ करी करुणा निधान ये कीजिए, करुणा निधान ये कीजिए, ये सीता जी का राम जी का प्राइवेट शब्द था, सीता जी जानती थी राम जी जानते थे और पता नहीं था, ये शब्द का विश्वास नहीं हो रहा था, कोई रावण होगा कोई ऐसे कोई निकला है क्या जान क्या करना हो जाएगा। तो वहां का मैं भगवान का दास हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान ये मेरी प्राइवेट पति क्या पता दूसरे वाले को, तो विश्वास हो गया, जाने मन क्रम बदल के भगवान का कृपा सिंधु का दास दास है। तब बात कही कि माँ तुम चिंता मत करो, वो बंद विद्वेश लगा वो जलाना करना सब उसको तो कर दिया, उसको फिर मिले तो मैं चाह रहा हूँ, तो कहते भाई तुम्हारे देख मेरे हृदय में कुछ शांति मिली, भगवान के समाचार मिले, सुनते सीता कर दुख बाटा रामचंद्र को बढ़ने लगा, जब राम जी की बात बढ़ने किया तो सुने सीता की शांति मिल गई, दुख मिट गया चिंता मिट गई। तो कहते देख तुम्हारे को देख हृदय में शांति मिले, बेटा तुम ही जा रहे हो मेरे तो वही दशा है, घबरा गए कि घबराओ क्यों, अभी पहुंचा तू महाराज के पास, कहीं ऐसा नहीं जानूंगा, तो आई पंद्रह उसे तो आएंगे सिद्ध करेंगे राम लोग मार के आप ले जाएंगे, आप चिंता मत करो। सीता सीता जी को विश्वास नहीं होते, छोटा सा बंदर है या राक्षस मारे ग्रास के एक एक कवा करे, एक कवा खा जाएंगे। बालक होता है ना, माँ मिल जाती भूख लग जाती है, और माँ मिलती है माँ का बाहर एक बेटा आ गया, बेटा कुछ खा ले गए। राम जी राजगद्दी होने वाले ही सीता जी से मिलने के लिए गए माता कौशल्या से, तो कौशल्या कहते स्नान कर दो, कुछ मीठा खा लो बेटा, आज बहुत देरी लग भोजन हो जाएगा, सवारी निकलेगी बहुत देर हो जाएगी। कौशल्या को यही पता है कि वो कुतुब हो गया, वो तो पहले हो गया। तुम माँ को मिले, माँ मिल गई ना, अब माँ मिली भूख लग गई, माँ मिले सब भूख लग जाए, माँ भूख लग गई तो। और इधर बंदर इधर देखा फल वृक्षों के देखा कि माँ भूख लग गई फल खाओ, फल नहीं खाओ, राक्षस बहुत है यहाँ मारने वाले, तन कर भय माता मोह ना, तू खुशी हो जाओ, माँ तो खुशी है, छोड़ा खा ले खुशी तो माँ तो खुशी होती है, मेरे को खा ले तू तो बहनी मेरे को, तो भगवान को याद करके कर जाओ और मीठे मीठे फल खाओ, मधुर फल खाओ। तुमको तो क्रिया सही जाते समकर मैं ले जाऊंगी। सीता जी कहती है कि मेरे को रावण ने छुआ है, मैंने रावण को नहीं छुआ है, तेरे को आज कैसे छू सकती हूँ मैं। देखिए विचार करने की बात है, राम सीता जी के मन में लवकुश से कम मान्यता नहीं है हनुमान जी की, लवकुश को छोटा बेटा मानते हैं माता सीता जी, हनुमान को बड़ा बेटा मानते हैं, परंतु मर्यादा है कभी तो नहीं, राक्षसों में पड़ी है, आफत में है, बनना हनुमान जी के महाराज का माता अंजना से कम भाव है क्या, सीता जी पर ज्यादा है, माँ माँ जननी कहते तुम धीरे धीरे महाराज जाएगा। आग समाज भगवान को समाचार कह दिए, तो समाचार कह दिए तो वहां कह रहे थे कैसे तुम लगा रावण इतना बड़ा भारी प्रसिद्ध शूरवीर, उसके देश में जाकर तुम कैसे बच कर आ गए, बोलो बताओ सुनो समाचार सुनो। तो समाचार क्या कहते हो, किस ढंग से कहते, लंका जला करके और क्या किया, नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा और निष्गर जनपद बनी और देखो एक अभिमान की बात होती है, एक सरलता की बात होती है, अभिमान की बात होती है तो कहते भाई यूं गया, अरे सुरसा ऐसी आई, अरे लंकनी का एक बुक्का मारा, ऐसे किया मैं, कुछ नहीं कहा, नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, पहले जो है पहले बहुत हुई है, नशगण बदी अभिमान जा रहा, निर्भिमान की बात है ये, बंदा यूं गया ऐसा किया ऐसा किया, नाम सुन दो हाथी खुल जा रहा, क्या पहले लंग पहले लाई नशगण बदी अभिमान जा रहा, सुनते मन में अभिमान है ही नहीं, भगवान की शक्ति से काम कर रहे हैं, सीता जी विश्वास हो गया भगवान आ जाएंगे, माँ तुम देखो तो कहा महाराज आप क्या कर रहे हो, खगल बुझल जीत जीत करे जल्दी लाओ, सीता कह रही विपत्ति विशाला बिना ही कहे भाई दिल दयाला बहुत विपत्ति है, भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले है जो मेरे तनमन बचन से मेरा भक्त हो उसको विपत्ति तो विपत्ति वो ही है, जब आपके स्मरण नहीं हो नाम जब नहीं हो तो विपत्ति है, नाम पारू बात में हरदम भगवान जपती है, अब जल्दी लाओ तो अभिमान नहीं है, सीधा सरल बात है। तो दास बनना हो तो आवश्यकता कुछ भी नहीं, राम जी से कुछ नहीं लेना है और काज सबसे बढ़िया करना है। सीता जी भी ऋणी होगी, राम जी भी ऋणी हो गए, भरत जी भी ऋणी हो गए, परिवार सबका सब ऋणी हो गया। और वन में जब वैकुंठ पधारने लगे तो मैं साथ ही चलूंगा, मैं इतनी रहूंगा, आप कथा सुनूंगा। राम चरित्र को रसिया, तो सेवक होता है मालिक से कुछ नहीं चाहता, सेवा वे कर लेते हैं तब वो थे। तो भाई परिवार नियोजन है ना, ये हमें तो बहुत हानिकारक दिखता है, होगा क्या पता नहीं है। भगवान की लीला को भगवान ही जाने क्या होगा, परंतु जो चाल चल रहे हैं, हिंदुओं का नाश, हिंदुओं गायों की कत्ल हो रही है, फिर ऐसी अकल में आ रही है, आप कोई समाधान करो बताओ। नए नए कारखाने खुल रहे हैं और 36,000 कारखाना है काटने का, पशुओं को काटने का 36,000, इतने पशु जन्मते नहीं है। मेरे एक बड़ा भारी प्रश्न है, इतने जो जानवरों को मार रहे हैं, ये जानवर खत्म हो जाएंगे तो उसको काम क्या देगी सरकार, लाखों लाखों की संख्या में क्या काम देगी। इसी तेजी से खड़े हो तो थोड़ा दिनों में खत्म हो जाएगा, नए नए कारखाने खुल रहे, एक बड़ा एक बड़ा भारी कारखाने खुल रहे। व्यवहार सोचा तो एक विचार है, अरे वो दूसरी चीज विपक्ष वाले जो बढ़ रहे हैं, नौकर परिवार कर रहे हैं, बड़ी भारी खामी है, बड़ी भारी हानि। जब विश्व राज्य हुआ तो क्या दिशा करी, आज वो बढ़ रहे हैं, अपने घटा रहे हैं, कड़े मानते नहीं, बहुत कम मानते हैं। तो परिवार नियोजन खराब है, गर्भपात तो महान हत्या है, महान, इसके समान हत्या कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या मानी है, उस ब्रह्म हत्या से दूना पाप बताया है, पापम ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात है, गर्भपात का दुगुना, ब्राह्मण की हत्या से दुगुना पाप है, प्रायश्चित तो नदस्यास्ति, ऐसा पाप कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और मानते ही नहीं है। इधर तो घट रहा है, इधर गर्भपात पाप कर रहे हैं, कैसे अन्न कहाँ खाएंगे। मैं कहता हूँ इस साल तो उसमें पानी नहीं मिलेगा, पानी अभी आ गई है तंगी पानी की, पंडरपुर में पानी नहीं मिल रहा है पूरा, पाप का फल है या समझेंगे हत्या करके अंग हो जाएगा। बड़ी भाई ऊंची ऊंची बात है, पानी पीने को नहीं मिलेगा, मनुष्य मर जाएंगे, खेती कौन करेगा, अन्न पैदा कैसे होगा, हम एक हम दो और हमारे दो और हम दो एक और हमारे एक, क्या दशा होगी। माँ बाप की सेवा कौन करेगा, बूढ़ों की सेवा कौन करेगा, फौज में कौन भर्ती होगा, साधु संत कौन बनेगा, व्यापार कौन करेगा, अनेक कारखाना कौन खोलेगा, कैसे पैदा होगी चीज, महान अपना बड़ा भारी नुकसान देता है। इस वाले भाई बहनों आप अपने सारे मत करो, ठाकुर जी दे अच्छी बात, बेटा दो बेटी दो, ठाकुर जी आते, आपके हमारे हाथ की बात नहीं है। कई बार ऐसे कहते हमारे संतान नहीं, कई सदर कह रहे हमारे संतान नहीं है, तो आप दे सकते हो क्या, जब संतान दे नहीं सकते तो मारने का वो क्या हक है, क्या अधिकार है। बड़ी ऊंधी बात चल रही है, सदैव विश्वास दे सावधानी से, इसका बिल्कुल अपने करो, अगर हो गया से हो गया, अब बिल्कुल मत होने दो, बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। मेरी पुस्तक है लिखी, देखो वर्तमान राज की वर्तमान दशा और भावी परिणाम, वही पुस्तक है, वो आप लोग पढ़ो, जिनके मन में हो पुस्तक, यह मिलती होगा, यह मिलती है, पुस्तक पढ़ो। तो कितनी बात के समय हो गया। बड़ी सावधानी से पापों से बचो, अन्याय से बचो। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 5 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।